anasema rahimahullah, ujubu salati ila sutrati, wajibu wa kusali kuelekea sutra. Ujubu salati ila sutrati, wajibu wa kusali kuelekea sutra. Wadhuruwi minha, na kuikaribia ile sutra. Wadhuruwi minha, na kuikurubia hiyo sutra. Sutra yatakiwa ikurubie, usiwe uko huku sutra iko kule. Na aliposema ujubu salati, kwa maana ya kwa madhhabu ya Sheikh al-Imam al-Albani rahimahullah, ni kwamba kwake yeye kusali kuelekea sutra sio sunna, kama ni jambo waweza ukalifanya, waweza ukaliacha, wala si jambo kama ni mustahabu napendekezwa. Kwake yeye ni wajibu, anayesali asali kuelekea sutra. Ndio maana akaandika kwa ujubu swalati, uwajibu wa kusali ila sutratin, kuelekea sutra. Tumesema haya kwa sababu kuna khilafu za wanawazuoni juu ya kusali kuelekea sutra, hukumu yake baina ya wanaosema ni mustahabu yapendekezwa tu mtu kufanya hivyo si lazima, na baina ya wanaoona kwamba ni wajibu. Wanaona kwamba jambo hilo ni mustahabu ni jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni, walikuwa jumhuru wa ulama, jopo la wanawazuoni wao kwao wamesema hiyo ni mustahabu, na si dalili kusikia kitu kwamba hii ndiyo kauli ya jumhuri ya wanawazuoni kwamba ndio haki. Baada ya wakati kauli inakuwa ni ya jumhuri, yani jopo la ulama, lakini kauli hiyo ikawa ni dhaifu, ikawa ni batil, ikawa si sawa. Na baada ya wakati utamkuta mmoja tu kasimama kwenye mawqif, kapingwa na wengi, alafu yeye akawa yuko katika haki. وليس كل خلاف جاء معتبرا, نسيه كل خلاف يكون الى سبتيوا, بل في خلاف ambao zina sehemu katika maono au jumhuri madalan wakisema ni mustahabu tu sio wajibu kuelekea sutra, tutatazama hoja zao, wana hoja zipi. Na huyu anasema au hawa wanasema ni wajibu, wana hoja zipi? Tuziangalie hoja zao, huenda hawa wameegemea hoja lakini ni dhaifu, udhaifu wa ile hadithi hawakujua. Na hili lipo, lipo hili kwa mambo maulamaa wakajenga hoja juu ya jambo fulani kupitia hadithi, lakini hiyo hadithi inapotazamwa kwa mujibu wa kanuni za elimu ya hadithi, hadithi hiyo haifanyi kazi, dhaifu. Yeye hakubainikiwa na udhaifu wake, wakaja wengine wakabainikiwa na udhaifu wake. Kwa hiyo tunawapa rudhu kwamba naam, ingekuwa sahihi hii hadithi, kauli yao ingelikuwa ni sawa, lakini hadithi dhaifu. Tumeona vizuri hapo. Kwa hiyo hoja ya jumhuri la ulama waliosema kuswali kuelekea sutra ni mustahab, ni hoja gani? Dalili gani wanategemea? Dalili yao wanategemea ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas. أنا سمعت ابن عباس رضي الله عنه. أنا سمعت ابن عباس أقبلت على حمار أتان. نلقيا نكوى نمباندا كوندا. كوندا وكيكي. كوندا مكي. كوندا مرمكي. نمباندا نلقيا. وفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. Kipindi Mtume sallallahu alaihi wasallam anawasalisha Waislamu katika viwanja vya Mina, katika ibada za haji Mina kule Mtume anawasalisha. Ibn Abbas anakuja amepanda punda wake, punda wa kike. Aha, akafanyaje Ibn Abbas? Anasema radhiyallahu anhu, ila ghairi jidari, Mtume anawasalisha watu Mina na anaelekea usawa usio kuwa na ukuta, yani anesali kuelekea sehemu isiyo kuwa na ukuta, anazungumzia sutra. Anasali kuelekea mwelekeo usio kuwa na sutra mbele ya jidar ya ukuta, sutra ya ukuta, kataja ukuta. Manake kinyume na ada yake anapokuwa wapi? Madina. Madina. Hapa tunazungumzia Mina. Mina iko wapi? Iko Makka. Madina alipokuwa akiswalisha anatazama nini? Ukuta. Mina pale kwenye kiwanja cha Mina anaelekea sehemu isiyo kuwa ukuta. Famarartu baina yadai ba'du saf. Mimi juu ya punda wangu nikapita mbele ya moja ya safu. Ni safu za Uislamu. Safu moja akapita na punda wake. Huyo anakata safu. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa safu juu ya punda wake. Anasema Ibn Abbas, fanazaltu. Nilipofika mwisho wa safu nikashuka, wa arsaltu al-atana tartau. Nikamwacha yule mnyama wangu punda ale ale majani nyasi nyasi, tarta. Wa dakhaltu fi saf, nikaingia katika saf na wenzangu nikaswali. Falam yunkir dhalika alayya ahadun, hilo hakuna yeyote aliyelipinga. Yani baada watu kumaliza kuswali hakuna aliyesema, Ibn Abbas, inakuwaje unapita na punda wako hapa? Pita na punda hapa, sisi waswali. Hii ndio hoja waliotegemea hawa jumhur, wakasema tunaona Ibn Abbas kapita mbele ya safu za watu, hakukatazwa. Ilikuwa ni wajibu wangelimzuia kule kule mwanzo. Hadithi mutafakun alayhi, iko kwenye Bukhari na Muslim. Hoja yao wakasema yapendekezwa tu, ndio maana hakuzuliwa Ibn Abbas. Tunaelewa ha? Tayeb, kila nani anasema maneno haya kwamba ni mustahabu ha? Nani? Sio jamhuri, juu jumhur. Jamhuri ni serikali ya watu wa China, itwa jumhur, jopo, jimu na dhamma, jumhur, sio jamhur. Hao ni watu wa kwanza. Wa pili ni Imamu Ahmad bin Hanbal. Kwa hiyo tumemtoa kwenye jumhur, hayupo kwenye jumhur, hayupo. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, katika riwaya yake pamoja na imamu mmoja anaitwa Abu Awana, katika wanazuoni wa hadithi, Abu Awana al-Israili, hawa wamesema kusali kuelekea sutra ni wajib, sio mustahab, wajib, lazima. Na dhahiri ya maneno ya Ibn Khuzaima katika wanazuoni wa hadithi, Ibn Khuzaima pia dhahiri ya maneno yake yanaashiria hivyo. Watatu huyo, Imam Ahmad, Imam Abu Awana na Imam Ibn Khuzaima, hawa wamesema ni wajib anayeswali aielekee sutra. Dalili yao tutaisoma katika kitabu, tutaisoma katika kitabu, lakini ambayo haiko katika kitabu pia ambayo ni vyema tukaisoma, hadithi alitaja Imamu al-Bukhari na Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam idha kharaja ila al-musalla, anapotoka kuelekea kwenye musalla, kiwanja cha kuswalia, sio msikitini, kwenye kiwanja, amara bil harba, anaamrisha aletewe harba, fatudau baina yadayhi, inakitwa ile harba mbele yake. Harba wanasema ni chuma, sio kirefu, chini ya mkuki, kiurefu chini ya mkuki, kinakitwa mbele yake harba. kama mkuki lakini mfupi wake. Anaamrisha na kitu mbele kitaendwa na swali. Hadithi kwenye Bukhari na Muslim. Dalili waliotumia jumhuri hawa watatu na wengineo wakasema naam, hiyo hadithi sahihi, sahihi kabisa, hatuikatai kwamba Ibn Abbas kapita na punda wake, na hiyo ni dalili kwetu sisi kwamba imamu anapoweka sutura, sutura ya imamu ndiyo sutura ya maamuma. Na ndio maana Ibn Abbas akapita na punda mbele ya safu, lakini hakupita mbele ya bwana mtume sasa, kapita mbele ya safu. Kwa nini? Kwa sababu ukishaingia katika safu, sutura yako inakuwa sutura ya imamu wako. Kwa hiyo mtu akipita kwenye safu haijalishi wala haribi swala, kama alivyofanya Abdullah bin Abbas radhiallahu ta'ala anhu. Ila ukiwa peke yako lazima uweke sutura. Tumeona vizuri hapo. Na hii ndio kauli jibu kwamba hukumu yake ni wajibu. Na hili pia limetiliwa nguvu na Al-Imamu Shaukani kwamba ni wajibu. Kwa nini ni wajibu kwa hawa? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza ameamrisha ukiswali swali kuelekea sutra. Kwa hiyo kuna amri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna amri yake. Lakini la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amedumu na hiyo hali. Hakuna hadithi inayoonyesha kwamba Mtume aliswali mahala pasipokuwa na sutra mbele yake ikawa ibusihi hiyo hadithi kutoka kwake. Hakuna. Kwa hiyo amri ya Mtume kwanza ndio nguzo yetu tunayotegemea. Mtume katuambia kuswali tuelekee sutra. Pili, kule kudumu kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ile haji ya ile hali alayhi salatu wassalam. Kadhalika masahaba wake walikuwa wakidumu na hiyo hali. Nimekuja athar kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapoingia msikitini, ikadaru sawari, wanazikimbilia nguzo. Mpaka masahaba wake wanapoingia msikitini, ikadaru sawari, wanazikimbilia nguzo. Tena kila mmoja anatafuta nguzo ngapi anaswali. Kwa hiyo kudumu kwa rasuli, kudumu kwa masahaba, hapa haitoki kwamba hii hali ni wajibu. Iko sio wajibu, tungeliona wasingekuwa na pupa ya kuzikimbilia nguzo au kuzikimbilia kuta za msikiti. Anasema rahimahullahu ta'ala, wujubu salati ila sutratin, wajibu wa kusali kuielekea sutra. Wadhunuu minha, na kuikurubia. Anasema wayajibu an yusalli ila sutratin, na ni wajibu asali kuielekea sutra. Sutra ni kitu chochote kinachokuzuilia baina yako yaani ile sehemu unaposujudia unakiweka mbele yako, kikuzuilie baina yako na atakayepita mbele yako, kinaitwa sutra, na kina makadirio yake na ukubwa wake na taratibu zake, utaona huko mbele. Wajibu an yusalli ila sutra, na ni wajibu asali kuielekea sutra. La farqa fi dhalika baina almasjid wa ghairi, na wala hakuna tofauti baina ya kufanya hivyo msikitini na sehemu isiyokuwa msikiti. Mtu sio kusema msikitini sutra, msikitini huko shamba hakuna hali ya sutra. La, hakuna tofauti. Popote utakapokuwa unaswali lazima uweke sutra. Wala baina kabirihi wa saghirihi, na wala baina ya mdogo wake na mkubwa wake, baina ya mkubwa na mdogo, wote utaswali kuelekea sutra. Liumumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, kwa kuenea kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, imeenea kauli hii kwa mkubwa na kwa mdogo, msikitini na nje ya msikiti. La tusalli illa ila sutratin, usiswali isipokuwa swali kuielekea sutra. La tusalli, usiswali, illa ila sutratin, isipokuwa swali uielekee sutra. Wala tadaa ahadan yamuru baina yadaika, wala usimuache yeyote kupita mbele yako kipindi unaswali. Usimuache yeyote kupita mbele yako kipindi unaswali. Amri hii Mtume anasema usimuache. Kwa maana ukimwona mtu anapita, mzuilie, usimuache. Kwa nini usimuache? Mtume akaniambia nisimuache, na mimi natii amri yake. Fa in aba, kama akikataa, amekataa yule anayezuiliwa kwamba taki lazima apite, wako watu visoi wamzuie, lazima ataka kupita. Fa in aba, akikataa, bal tuqatilhu, pambana naye. Mapambano gani haya? Shekhe mmoja alimsikia anatafsiri, bal tuqatilhu, ampige makareti. So wapiga makareti hapo kwenye swala, wampigeni makareti kwenye swala. Kupambana naye hapa ni kumzuia, mwanzo kumzuia kitaratibu, anataka lazima apite, waongeza nguvu kidogo kwenye kumzuia, hata lazima apite, waongeza nguvu tena kwa mara ya tatu. Yaani nguvu ya kwanza sio ya pili, ya pili sio ya tatu. Tufahamiane vizuri. Naam. Fa inna ma'ahu al-qarin, kwa hakika huyo wakati huo atakuwa na qarin. Qarin ni shaytani, yani shaytani, shaytani anamsimamia, wanasema shaytani anamsimama, taka tapita hapa, tunzuiaje? Sio yeye huyo shaytani, huyo taka kuvurugie, tumzuie, mzuie, mzuie, mzuie. Kwa wakati huo atakuwa huyu mtu ana shaytani. Fa inna ma'ahu al-qarin, na wakati huo atakuwa anaye qarin. Qarin ni qarin, asli ya qarin maana yake ni mtu rafiki unayeshuhudiana naye. Fa inna al-qarin bil muqarin yaqtadi, anasema mshauri, an al-mar'i la tasal wa sal an qarinihi, an al-mar'i la tasal wa sal an qarinihi, fa inna al-qarin bil muqarin yaqtadi. Usimuulize mtu yeye mwenyewe, anil mar'i la tasal, usimuulize mtu yeye mwenyewe, usimuulizie yeye mtu. Nataka kumuulizia Abu nani, Abu Fatma, nisimuulizie yeye kama yeye. Nauliza, kwani Abu Fatma rafiki yake nani? Rafiki yake ni fulani. Vipi habari za rafiki yake? Kwa hiyo mtu usimuulizie kuhusu yeye, bali ulizia kuhusiana na rafiki yake. Nani rafiki yake? Fa inna al-karim, wa ni rafiki bil muqarib, kwa anayeshuhudiana naye, yaktadi, huiga tabia zake. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo karim asli yake ni rafiki anayeshuhudiana naye sana, na sheitani pia anaitwa karim kwa kuwa yuko na mwanadamu, yuko na mwanadamu, na kila anayezaliwa katika watoto wa kibinadamu pale pale anapotoka tu anakuwa na karini wake, anakuwa na karini wake. Na ndio maana akizaliwa anaanza kumuonesha uadui wa kwanza, anamtofoa kwenye tumbo huko, mtoto analia, amelia mtoto, amelia, alhamdulillah mtoto amelia. Shetani amemfinya kumuonesha kwamba mimi ni adui yako. Sasa Abu Ali ulilia kuzaliwa, ulifinywa na karimu wako, na kila mtu kafinywa na karimu wake. Huyu huwa sani naye mpaka wafa, mpaka wafa ndio unaachana naye. Anadhoofu baadhi ya wakati, na baadhi ya wakati anakuwa na nguvu. Anadhoofu wakati gani? Pale wewe unapokuwa unasoma Qur'an, unafanya azkar, ukawa kwenye majalisi za kheri, anakaa mbali, anakaa mbali, anadhoofu. Allah anasemaje? Min shari alwaswasi alkhannas, kutokana na shari za wasiwasi wa shetani khannas. Khannas mwenye kurudi nyuma. Anarudi nyuma wakati gani? Huyu pale Muislamu anapofanya adhkar, anarudi nyuma karini wake, anakaa mbali. Kwa kadri unapojitahidi kusoma Qur'ani, kufanya adhkar, kujikurubisha kwa Allah, ndivyo kadri unapokosa nguvu na wewe, na kadri unapokuwa uko mbali na majalisi za ilmu, majalisi za kheri, kusoma Qur'ani, kusoma ilmu, ndivyo kadri unapokuwa na nguvu na wewe. Kwa hiyo utamweza kwa kujikurubisha kwa Allah, atakuweza unapojiweka mbali na Allah. Anaitwa karim, na katika sifa zake ni al-khannas, anarudi nyuma. Wakati gani? Wa adhkar, ukisema a'udhu billahi minash shaitani rajim, anarudi nyuma. Haya tumefunzwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiallahu ta'ala anha, siku moja Mtume SAW ametoka, zamu ilikuwa ni mama Aisha radhiallahu anha, akatoka usiku kisha akarudi. Aisha radhiallahu anha akahisi kwamba Mtume labda ametoka anaenda kwa moja ya nyumba zake, kaenda huko kafanya nimai karudi. Kwa Mtume Aisha akamtumbukiza mkono kwenye nywele zake, anamshikashika nywele. Kwa hiyo anamshikashika nywele, anatazama kuna maji maji, kaoga janaba huko. Rasul alayhi salatu wasalam akamwambia Aisha, ajaaki shaytanuk, amekujia shetani wako tayari? Shetani amekujia Aisha? Akamwambia Rasulullah, awalaysa laka shaytan, kwani huna shetani na wewe? Akamwambia bala, ninaye na mimi shetani, lakini Allah aanani alayhi fa aslama, lakini Allah amenisaidia juu yake, amesilimu shetani wangu. Fala yaamuruni illa bikhair, haniamrishi isipokuwa mambo ya khair. Kwa hiyo tunaitakidi kwamba mashetani wote hawajasilimu isipokuwa shetani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrishi isipokuwa ya khair. Kwa hiyo karini wangu, karini wetu yote wanatuamrisha mabaya isipokuwa karini wa Bwana Mtume alaihi salatu wassalam. فإن أبى أكفتا فلتقاتله, na kwenye riwaya falyuqatilhu, apambane naye kwa jitihada ya nguvu. Fa inna ma'ahu al-qarin, kwa hakika pamoja naye wakati huo atakuwa anaye karini wake, yaani shaytan, anakusudia shaytan. Anasema rahimahullah, wa yajidu an yadnuwa minha, wa yajibu, na ni wajib kwa kauli yake kusali kuelekea sutra, ni wajib vivyo hivyo kuikurudia ile sutra, ni wajib. Wa yajibu, na ni wajib an yadnuwa minha, aikurudie ile sutra yake. Kwa nini? Li amri nabii sallallahu alayhi wa sallam bidhalika, kwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba yeye ndiye aliyeamrisha hilo katika hadithi. Ni huyu hadithi Mtume anasema alayhi salatu wassalam, idha salla ahadukum ila sutrati, pindi atakaposali mmoja wenu kuielekea sutra, falyadnu minha, aikurudie hiyo sutra yake, awe nayo karibu. Na unasema baina yako na baina ya sutra yako ni dhiraa tatu, dhiraa tatu, hii ni dhiraa. Kwa hiyo moja, mbili, tumelewana, baina yako na sutra ukaribu huo, na baina yako mpaka sutra, au baina yako na sehemu ya kusujudu na sutra kuwe na uwezo wa kupita mtoto wa mbuzi au mbuzi mamarisha, kuwe na uwezo wa kuweza kupita mbuzi kama tutakavyoona katika hadithi itakayokuja mbele. Kuna hekima gani kwani kuwekwa hii sutra? Kuna hekima gani sisi tukiambiwa tuswali kuelekea sutra? Mtu aweza kujiuliza. Ulama wanasema hekima ya kuweka sharia ya sutra, annaha takunu haddan lilmusalli, kwamba sutra ndiyo mpaka wa mwenye kuswali. Mpaka wapi? Kwamba haramu yangu ni hapa mpaka hapa, hii ni haramu, haifai mtu kupita hapa. Kwa hikma kwanza ni kuonyesha mpaka wa mwenye kuswali, ili aweze pia kumzuilia mpitaji hapa na hapa. Kwa hiyo huko mbele ukipita, shauri yako, hapo usipite. Hikma pili, wa haddan libasari, pia ni mpaka, mpaka umewekwa kwa ajili ya macho yake huyo mwenye kuswali, kwamba hatakikani macho yake yavuke zaidi ya pale anaposujudia, asivuke. Kwa hikma ni hizo mbili wanazitaja ulama, mpaka wako, lakini kadhalika mpaka wa macho yako. Mtu anaposali macho yake yatakiwa yatazame sehemu anaposujudia, isipokuwa wakati wa tashahudi, unapotoa ishara ya tashahud kwa kidole tahiyatu, hapo utakiangalia kidole chako, utakuwa sunna ukiangalia kidole. Lakini kwenye qiyam, kwenye rukuu, sasa unaposujudia, kwenye itidali, sami Allahu liman hamida, tazama pale. Tumeona vizuri, kwa hiyo haifai sasa mtu anasali anaangalia, anaangalia rangi za msikiti, anaangalia gurumondo limepita, anaangalia mjusi, anaangalia kadha, kama mtoto mdogo. Mwingine anakuangalia wewe pita, anakufuatiza hivi mpaka uishie mlangoni. Inshallah unatoa kule kwa yako. Usala na alhamdulillah rabbil alamin. Wewe sio ndio pale unaposwa unaposujudu. Kwa hiyo hikma hiyo wametaja ulama wa fiqh. Mas'ala ya 19. Anasema وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم وكان بين موضع سجوده نيلكوا بين سهم السجدة يكنتم صلى الله عليه وسلم والجدار نوكوتا الذي يصلي إليه أباو أنا صالي أكيولكيا نحو ممر شاتي سوى na ukubwa wa kuweza kupita mbuzi. Faman fa'ala dhalika, bas atakayelifanya hilo, faqad ata bidhuluwi alwajibi, atakuwa ule ukaribu wa wajibu ameshaupatikanisha. Faqad ata bidhuluwi alwajibi, ameshaupatikanisha ule ukaribu wa kuikurubia sutura yake aliyowajibishwa na sharia. Kinyume na wale waliosema kuswali kuelekea sutra ni mustahab, hivyo na wao pia kuswali kuikurubia sutra itakuwa ni mustahab. Kinyume na hawa kina Imamu al-Baghawi waliosema istahabba ahlul ilmi bidhuwa min as-sutra, wamependekeza ulamaa mtu aikurubie sutra yake, pendekezo istihbab, bihaythu yakunu bainahu wa bainaha qadaran limakani sujud wa kadhalika baina as-sufuf. Hawa wanaonelea ni mustahab, Sheikh anaonelea ni wajib rahmatullahi alayhi. Chini huko kwenye nambari moja anasema qultu, nimesema mimi Albani, wa minhu na'lam, na kutoka katika hayo tutajua au tunafahamu, anna ma yafaluhu an-nasu, kwamba yale yanayofanywa na watu, fi kulli al-masajid allati ra'aytuha, katika misikiti yote niliyoiona, fi Suria, Siria, Sham huko, katika misikiti ya Siria, wa ghairiha, na isiyokuwa misikiti hiyo ya Siria, minas salati wasatil masjid, watu wakawa wanaswali katikati ya msikiti, baidan anil jidari, tena wako mbali na kuta za msikiti, tuko katikati, kuta huko kule huko, au saria, au yuko mbali na nguzo, nguzo yuko kule huko, yuko peke yake katikati, kama nilivyoona mingi ya misikiti ya Suria. Ma huwa illa ghaflatun an amrihi, halikuwa hilo zaidi ya kwamba watu wameghafilika na amri zake Mtume sallallahu alayhi wasallam wa fi'lihi, na matendo yake. Kwa si jambo la sawa, tunasali basi ingia katika msikiti na swali Allahu akbar, ukuta uko kule ambao wangeujalia kuwa ni sutura yake, nguzo kaiacha huko ambao wangeujalia kuwa ni sutura yake. Ni tanbihi muhimu sana, na mingi ya misikiti iko katika sura hii, waswalini kwa ukuta wala hawajali, na maimamu wala hawawazindui. Waima wameshughulia kama ni mustahabu, au wengine hawajui kabisa taratibu za mambo ya sutura.